setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 3 grudnia, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O tym, że jest ryzyko dalej idących obostrzeń pandemicznych, mówi rzecznik rządu. Polska od niedzieli będzie dla Niemców obszarem wysokiego ryzyka w związku z dużą liczbą zakażeń koronawirusem. Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy i wschodzie Ukrainy, tematami spotkania premierów Morawieckiego i Orbana. Jest ryzyko, że obostrzenia epidemiczne będą dalej idące, powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Pytany w TVP Info dodał, że sytuacja jest bardzo trudna, tym bardziej, jak mówił, te informacje o potencjalnych nowych mutacjach wirusa również są niepokojące. Przed południem resort zdrowia potwierdził prawie 27 tysięcy nowych przypadków koronawirusa, 470 chorych zmarło. W Polsce do tej pory nie potwierdzono nowego wariantu wirusa Omikrona. Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, generał profesor Grzegorz Gielerak w TVP Info zwraca uwagę, że Omikron jest bardziej zakaźny niż dotychczasowe warianty koronawirusa. Wiemy również, i to są przekazy lekarzy bezpośrednio z RPA, że jest to wirus o dużej zakaźności, natomiast o relatywnie, przynajmniej w tamtych warunkach, łagodnym przebiegu. On jest opisywany przez lekarzy jako łagodna grypa bez, to jest bardzo ważne, bez zajęcia płuc. W związku z obecną sytuacją epidemiczną nad Wisłą, niemiecki rząd od niedzieli klasyfikuje Polskę jako obszar wysokiego ryzyka. Każda osoba wjeżdżająca z Polski do Niemiec będzie musiała przedstawić certyfikat szczepień lub zaświadczenie o przebyciu choroby. W przeciwnym wypadku musi się poddać 10-dniowej kwarantannie, którą może skrócić do 5 dni po uzyskaniu ujemnego wyniku testu na koronawirusa. A czeskie Ministerstwo Zdrowia przygotowuje rozporządzenie o obowiązkowych szczepieniach przeciwko COVID-19 dla wybranych grup. Będzie dotyczyć osób powyżej 60 roku życia. Obowiązek szczepień wejdzie w życie w marcu przyszłego roku. Obejmie wszystkie osoby powyżej 60 roku życia, a także lekarzy i pozostały personel medyczny, ze studentami medycyny włącznie. Szczepić się będą musieli również pracownicy domów opieki, pracownicy służb sanitarnych, policjanci, żołnierze, strażnicy miejscy i strażacy, w tym także ochotnicy. Wydane przez obecne kierownictwo resortu zdrowia rozporządzenie będzie mógł zmienić lub unieważnić przyszły rząd Petra Fiali. Wlastimil Walek, kandydat na ministra zdrowia w nowym gabinecie, opowiada się przeciwko obowiązkowi szczepień dla seniorów. Jego zdanie podziela Czeskie Towarzystwo Wakcynologii. Dotąd w Czechach przeciwko COVID-19 zaszczepiło się w pełni około 60% populacji. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Kwestie bezpieczeństwa w kontekście aktualnej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej, a także na wschodzie Ukrainy były m.in. tematami rozmów premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Szefowie rządów spotkali się wieczorem w Warszawie. Wcześniej podczas konferencji poświęconej przyszłości Unii Europejskiej premier mówił, że tworzenie jednego państwa europejskiego jest niebezpieczną utopią. Dodał też, że strefa euro nie jest optymalnym obszarem walutowym. Integracja gospodarcza pogłębiona, idąca w kierunku integracji instytucjonalnej, walutowej, finansowej, gospodarczo-inwestycyjnej, która odbywać się ma tylko na zasadzie pewnych przyjętych teoretycznych założeń, a idzie w poprzek gospodarczym procesom, jest drogą donikąd. Jest drogą, gdzie prędzej czy później musi nas spotkać kryzys gospodarczy, kryzys finansowy o rozmiarach dzisiaj nieznanych oczywiście, ale niezwykle groźnych. Jutro odbędzie się spotkanie liderów europejskich partii konserwatywnych i prawicowych, w tym prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Rzeczniczka Białego Domu świadczyła, że o członkostwie Ukrainy w NATO zdecydują państwa sojuszu, a nie Rosja. Prezydent Joe Biden mówi, że USA przygotowują kompleksowy pakiet środków zaradczych, które uczynią potencjalną rosyjską agresję wobec Ukrainy bardzo trudną. Podczas codziennego briefingu rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki została zapytana o rosyjskie postulaty formalnego zapewnienia, że Ukraina nie zostanie przyjęta do NATO. To kraje NATO decydują o członkostwie w NATO, a nie Rosja. Takie były procedury w przeszłości i takie będą teraz. Warto też pamiętać, kto podejmuje prowokacyjne działania. Nie są to Stany Zjednoczone i nie jest to Ukraina. Prezydent Joe Biden, pytany o sytuację na granicy rosyjsko-ukraińskiej, powiedział, że przygotowuje odpowiedź na potencjalną rosyjską agresję. Składam w całość kompleksowy pakiet wymiernych kroków, które uczynią bardzo, bardzo trudną realizację planów Putina, których się wszyscy obawiają. Prezydent USA dodał, że on i członkowie jego administracji prowadzą w tej sprawie konsultacje z Ukrainą i europejskimi sojusznikami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże, miejscami słabe opady śniegu, na wybrzeżu również deszczu ze śniegiem. Padać nie będzie tylko na południowym wschodzie i wschodzie, a temperatura w sobotę od minus 1 stopnia na północy do plus 3 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Kawa nalewana na słuch. Stylizacja przez telefon. Golenie na dotyk. To normalne życie, gdy nie widzisz. Ale gdy tracisz wzrok, wielu rzeczy i miejsc musisz nauczyć się na nowo. Wejdź na wyścig zwany życiem.pl. Razem możemy wyrównać szanse tych, którzy nie widzą. Ogłoszenie społeczne. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Klasyka według wiernika. Tak jest, let's go. Ile to? 7 minut po godzinie 22. Witam Państwa. Piątek, wieczór, najlepsza pora na rock'n'rolla. Michał Jakubik wraz ze mną, Marek Pawlukiewicz wspomagał mnie przy układaniu tego programu. No i do północy gramy, śpiewamy klasyka i okolice i mocne uderzenia na dobry początek, bo to będzie Gun i to będzie Word Up. Yeah. Word Up to cały czas wielki przebój zaczął zespół Camillion, a potem w połowie lat 90. już grupa Gun. To Szkoci w latach 80. zespół powstał bracia Gizzy. Od samego początku aż do teraz, bo grupa funkcjonuje z przerwami i cały czas działa. Bracia, bo do dwóch braci, ten pierwszy Dante, jak ładnie się nazywa, Dante Gizzy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dobrze by było poświętować jakieś urodziny. To sobie tu zerknę i jest Ozzy, tak, proszę państwa. Cały czas przez te lata, od lat 60., jak go poznałem, szliśmy łeb w łeb z wiekiem, no a teraz okazuje się, że jest starszy. John Michael Ozzy Osbourne 3 grudnia 1948 roku przyszedł na świat. Ja nie będę opowiadał historii Ozziego, nie będę czytał jego życiorysu, tylko przypomnę, to był rok 1967. Gizzy Butler wyciągnął Ozziego do swojej grupy Rare Breed, tak nazywał się ten band, potem Polka Talk Blues i wreszcie zespół Earth. No i przyszedł rok 1969, narodziny Black Sabbath. Happy birthday, wszystkiego najlepszego, Ozzy Osbourne. No to teraz z Sabbatami. To była strona B singla Paranoid, rok 1970. The Wizard. świętujemy urodziny Ozziego Osborna. 73 lata kończy dziś Ozzy. No dzieciak w porównaniu z Rolling Stonesami. Długich lat życia, no i długiego grania, w sensie śpiewania z grupą Black Sabbath. Myślę, że do Ozziego jeszcze wrócimy w kolejnej godzinie, no a teraz nasi. Myślę, że to już jest ta pora, by robić małe podsumowanie płyty wydawane w roku 2021. Każdy z nas robi sobie jakieś tam małe podsumowanie, albo zapisuje, albo w głowie ma. To ja teraz sięgnę po album, właśnie leży przede mną, G-Wolf, tak nazywa się orkiestra, a krążek nosi tytuł Electric House. I tu pojawia się Wojtek Garwoliński. Co część z Państwa bardziej dorosła pamięta taki zespół Piwo, przez V pisane, ale potem jeszcze i Kości z Olafem Deriglasowem i Super Halo, no aż wreszcie narodził się G-Wolf. To co, wybieramy jeden utwór z tego wydawnictwa. Nosi ta piosenka tytuł angielski, ale to jest utwór czysto polski. Medicine Man. Nasi pograli, pośpiewali, G-Wolf z Wojtkiem Garwolińskim kończy właśnie swoją partię gitarową z Wojtkiem na czele. Medicine Man. Rocka klasyka, no to teraz będzie bardzo klasycznie. Utwór przede wszystkim bardzo klasyczny. Z roku 1993, z piątego albumu grupy Metallica. Utwór wyjęty z tego albumu, ale Metalliki nie będzie teraz. Będą panowie, dwóch panów. Jeden nazywa się Michael, drugi bardzo ładnie, Ben Thatcher. Oczywiście z Anglii dziesięciolecie obchodzą w tym roku Royal Blood. Tu Thatcher, tu królewska krew. No i panowie zaproponują teraz swoją wersję. Grupa garażowo-stonerowa. No a tu proszę bardzo, będzie coś z Metalliki. Sad but true. trudno coverować Metallica, ale te gitarki nieźle popracowały. Royal Blood w swojej wersji Sad But True. No to teraz, proszę Państwa, w Trójce dalej będzie coverek, z tym, że przypomnimy sobie utwór z lat 60. Ja to akurat pamiętam, bo zapadł mi głęboko. Kenny Rogers z takim swoim bandem First Edition. To był rok 1967. Just dropped in to see what condition my condition was in. Tytuł utworu przebojowego, no i grupa Riff. Ja mam słabość do tego Riffa, może dlatego już 3 lata temu uczestniczyłem w świetnym koncercie tej grupy po wygranym meczu Manchester United. Tak, to był Manchester, tak sobie wtedy dzieliłem czas między... W jednym tygodniu 2 razy grał Manchester i tak sobie wtedy pomiędzy tymi meczami biegałem po różnych klubach i trochę tych zespołów brytyjskich zaliczyłem. Riff, Glastonbury, w tym miejscu znanym, bardzo muzycznym, grupa Riff powstała. No to co, proszę bardzo, Just Dropped In i Riff. Klasyka rocka w oryginale Kenny Rogers, First Edition. No a teraz dla nas grupa Riff, Just Dropped In. Proszę Państwa, że co? Że nie było jeszcze punkowo, to teraz będzie. Zespół, który wywodzi się z Kuźni Raciborskiej. Z Raciborza zatem grupa 6 lat już funkcjonuje. Bombelsmanu zakładali tę orkiestrę, dwie płyty na koncie. My sobie do tego drugiego albumu Kontrapunk, tak nazywa się grupa Kontrapunk, zajrzymy do drugiego albumu Bojkot, tak nazywa się ten groszek. To co, jesteśmy gotowi? Bardzo proszę, z panami Kontrapunk. We'll be right back. 17 lat. Spadam, nie do zniesienia stał się dla mnie cały świat. Spadam, nikomu przecież mnie nie będzie żal. Spadam, bo nie pasuję do tych plastikowych lal. Tu nikt mnie nie rozumiał. Choć dziś ostatni raz we włosach czuję wiatr i słońca blask oślepia mnie. To już za kilka chwil wśród was nie będzie mnie, bo tego chcę, nie boję się. Spadam, życie we frankach pokonało mnie. Spadam, kolejna praca była znów na chwilę dwie. Spadam, mężem pod hipotekę nie chcę być. Spadam, o wiele łatwiej będzie im beze mnie żyć. Jeszcze tylko jeden krok. Choć dziś ostatni raz we włosach czuję wiatr i słońca blask oślepia mnie. To już za kilka chwil wśród was nie będzie mnie, bo tego chcę, nie boję się. No, bardzo depresyjna historia. Spadam. Zespół kontra punk, ale energetyczne granie było, punkowo było, kontra punk to był. Proszę Państwa, to teraz w Trójce będzie dwóch panów znanych. Kolega Jan z Walii, ale będzie po angielsku. Nasi po angielsku, bo Jan, czyli John Porter, to już taki nasz człowiek od lat. Jeszcze Nergala do tego dołożymy i Marysia też wystąpi. Krótko mówiąc, projekt o nazwie Me and That Man. Mamy nowe nagranie, to sobie posłuchamy. Under the Spell. I was born to this world. No całkiem udana propozycja. Me and That Man. Tu program trzeci Polskiego Radia. 22:41 dokładnie. Roka klasyka według wiernika. No i klasycy będą za chwilę. Proszę Państwa, zespół Sonic Youth, a przede mną płyta Dirty, jeden z moich ulubionych krążków od wielu, wielu lat. Ja tydzień temu przy okazji prezentacji muzyki z jubileuszowego wydania Nirwany, 30-lecie, Nevermind, opowiadałem o Butchu, Butch Vig, producent nie tylko Nirwany, ale jeszcze wielu innych znakomitości, i wśród tych przez niego wyprodukowanych płyt znajduje się Dirty, właśnie zespołu Sonic Youth. Świetne, noisowe, rock'n'rollowe granie, przypomnę, i tu mamy rocznice równe. 40 dokładnie lat temu w Nowym Jorku Thurston Moore zakładał Sonic Youth, no a już od 10 lat tej orkiestry nie ma. Swoje solowe płyty nagrywają członkowie tej grupy. Płyta Dirty i zagramy sobie utwór Sugar Cane. Back again in love. to już nie szokuje, wiadomo, ale to był rok 1992, tak przy okazji to ten czas Nirwany, jak Nevermind robiła z Butchem Wigiem. No ale nahałasowali, hałas artystyczny, no prekursorzy i współtwórcy noise rocka, Sonic Youth z płyty Dirty. Proszę Państwa, no to nasi, teraz był hałas, to będzie teraz trochę poezji, ale granie świetne przy tej poezji, energetyczne, duet, bo był już Royal Blood Tandem i teraz duet z Krakowa. Filozof z anglistą 3 lata temu już mocno zaznaczyli swoją obecność, nagroda na nowej tradycji, pierwsza płyta z typa komedianta, no a tegoroczny album, bo przypominamy sobie przy okazji tegoroczne płyty, Się, to jest tytuł tego krążka. I będzie Kirschenbaum, tak nazywa się ta formacja dwuosobowa z Krakowa, a utwór Lu. Dlaczego wchodzisz w rzekę nocą? Dlaczego wchodzisz w rzekę? Niebo śpi, gdy niebo śpi, niebo śpi. Czemu na brzegu nie ma ludzi? Czemu na brzegu ludzie rozeszli się, rozeszli się, rozeszli się? Teraz chłopcy. Mieszkają stwory, mieszkasz ty, tam mieszkasz ty, mieszkasz ty. Małemu księciu rośnie broda, małemu księciu rośnie wielki brzuch. No to był Kraków, teraz Filadelfia i punkowo zespół Beach Slang. My heart. Filadelfii, Beach Slang. Różne oblicza rocka w Trójce, no to teraz jeden z bohaterów rock'n'rolla i bardzo przyjemnie zakończymy pierwszą godzinę tej audycji, bo to będzie sam John Fogerty, tak jest, ten z Creedence'ów. Creedence Song, a to jest tytuł utworu, bardzo proszę, panie, panowie, John Fogerty. Coming up to the bandstand, they say you can't go wrong if you play a little bit of that crazy song. It was late one night, cruising on down the interstate. They stopped into a diner to get him some chili and fries. Heard the waitress tell a guy standing over by the jukebox, "Hey, you can't go." Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Na święta ceny w dół. Już są przeceny na święta w Media Ekspert. Na przykład antyalergiczny odkurzacz bezprzewodowy Electrolux. Teraz za jedyne 999. Taniej aż o 400 zł. Telewizor LG 65 cali. Teraz taniej o 700 zł. W Media Ekspert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Żegnamy reklamy.